Praat Nieuws goed ingelichte kring. Wie krijgt de macht, de mens of de machine? Elon Musk en andere tech-prominenten waarschuwen dat de mens de controle over kunstmatige intelligentie dreigt te verliezen. Biedt de pauze van 6 maanden die zij voorstellen dan wel de oplossing? En als je maar genoeg James Joyce en Virginia Woolf in AI stopt, ontstaat er dan vanzelf grote literatuur? Of is de menselijke creatie toch uniek en onnavolgbaar? In deze kring de Nederlandse neurowetenschapper Dick Swaap, Jessica Duurlacher, Marleen Stikker en Queenie Rajkowski. Dus wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het nieuws, Robert Baltus. Een groep Eindhovense kinderen is gisteren mishandeld door supporters van PEC Zwolle. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven-PEC Zwolle. Ongeveer 40 Zwollenaren zochten de confrontatie met de politie. Een tiental daarvan ging naar een nabijgelegen veld waar een groep jongeren aan het voetballen was. Volgens de politie werden de pubers bedreigd en werden er klappen uitgedeeld. 1 persoon is aangehouden en er wordt onderzoek ingesteld om de rest van de verantwoordelijken op te sporen. In Groningen zijn 27 voetbalsupporters bekeurd omdat ze op een weg liepen. De politie denkt dat ze de confrontatie zochten met supporters van FC Utrecht die via die weg de stad zouden verlaten. Zeker 20 migranten worden vermist na een schipbreuk voor de kust van Tunesië. De opvarenden probeerden Italië te bereiken via de Middellandse Zee. 17 opvarenden konden door de kustwacht worden gered. 2 van hen verkeerden in kritieke toestand. De route wordt momenteel veel gebruikt door mensensmokkelaars en is erg gevaarlijk. In Hoorn, in Limburg, is afscheid genomen van Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks. Dat meldt 1 Limburg. Als eerbetoon vloog een Spitfire over. Hendricks zag als 16-jarige jongen de Duitse bezetter zijn dorp binnenmarcheren. Hij vluchtte naar Canada, hij kreeg een militaire training en werd in 1942 in Engeland jachtvlieger op de Spitfire. Net voor de bevrijding werd hij uit de lucht geschoten, waardoor hij ernstig gewond raakte en in krijgsgevangenschap kwam. Hij werd door de Canadezen bevrijd. Hendricks overleed vorige week op 99-jarige leeftijd. Hij was een van de laatste nog levende Engelandvaders. In Nigeria zijn zeker 80 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen, ontvoerd door gewapende mannen. Het gebeurde in het noordwesten van het land, waar de afgelopen jaren vaker ontvoeringen zijn. De gewapende bendes houden hun slachtoffers soms maandenlang gevangen in kampen in de bossen. Zij eisen dan geld voor de vrijlating. In de regio voert het Nigeriaanse leger vaak bombardementen uit, waar een strijd woedt tussen islamitische milities en het leger. Het weer zonnig, al trekken vanuit het oosten weer nieuwe wolkenvelden het land in. Het blijft droog, het wordt 15 graden. Morgen droog, vrij zonnig en 14 tot 16 graden. En dan het verkeer, Erik Evengroen. Er staat een handjevol files nog. De meeste leverden maar 1 minuut of 5 vertraging op. De meeste oponthoud nu op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 staat 3 kilometer file. Maar hou wel rekening met bijna 1,5 uur oponthoud. En dit heeft te maken met het grote aantal bezoekers aan de Keukenhof. Ster. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de legendarische Wiener Philharmoniker. Op vrijdag 12 mei brengen ze de indringende 5e symfonie van Shostakovich en delen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Bestel op Concertgebouw.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui. We leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen die meer werkplezier hebben en beter presteren? Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan? NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Het Omroep Poon-programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende begaafde geesten vormen vandaag de kring. Marleen Stikker, internetfilosoof en directeur van De Waag. Jessica Duurlacher, schrijver. En Queenie Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD, gespecialiseerd in digitalisering. En straks is hersenwetenschapper Dick Swaap onze man op afstand. Eerst gaan we naar Gio Lippens voor Parijs-Roubaix. Hoe is het daar? Is het spannend? Ja, Parijs-Roubaix voor de vrouwen. Hè? Het is een koers die voor de derde keer wordt gehouden. Nog maar een hele jonge geschiedenis. Het is de koers die in de coronatijd eigenlijk begon. De eerste winnares was Elizabeth Degnan, de Engelse. Vorig jaar won Elisa Longo-Borghini. Borghini zit er op dit moment ook bij in een peloton waar toch het een en ander gebeurt op dit moment. Want zojuist is Lotte Kopecky weggereden uit dat peloton. Die maakte tempo op een van de 17 kasseistroken. En die reed daar zomaar vooraan weg. Lotte Kopecky is ook de winnares van de Ronde van Vlaanderen. Ze krijgt nu trouwens wel gezelschap van een paar vrouwen die zo meteen hopen aan te sluiten. Onder andere zie ik daar ook Lucinda Brandt, de Nederlandse, die daar probeert aan te sluiten. En op het moment dat Kopecky wegreed, was er een valpartij in het peloton, waardoor dat peloton nu helemaal verbrokkeld is. En dat zou weer eens gunstig kunnen zijn voor de Nederlandse Marianne Vos, die na een lekke band een hele tijd heeft moeten achtervolgen. Volgen eigenlijk in zijn eentje. Ze heeft dan een Française bij zich, Marie Lenet, maar die doet niet zoveel. En Vos die rijdt nu al kilometers lang, meer dan een half uur lang, rijdt ze op zo'n 500 meter van dat peloton en moet ze eigenlijk dat gat in haar eentje dichtrijden. En dat lukt maar heel moeilijk. Maar door die valpartij heeft ze nu weer aansluiting gekregen bij een aantal rensters. Maar goed, Kopecky is daar weg uit dat peloton. Ik zie Brandt inderdaad er ook bij zitten. En we moeten vooral ook niet vergeten dat we nog een Nederlandse aan de leiding hebben in de wedstrijd, want die rijdt 3 minuten en 45 seconden voor Lotte Kopecky en de rest van het peloton uit. En die Nederlandse is een 20-jarige Danique Hengeveld. Ze rijdt voor de Nederlandse ploeg van DSM. 20 jaar dus pas en won 1 wedstrijd in haar carrière. En dat was de proloog van de Ronde van Servië in Belgrado vorig jaar. Daar won ze een proloog van 4 kilometer. En dan te bedenken dat deze wedstrijd, Parijs-Roubaix, de zwaarste wedstrijd misschien van alles, dat die 145 kilometer lang is. Hengeveld ligt nog op kop, maar de grote namen die komen eraan. Dankjewel, Gio. En dan gaan we door met ons razendsnelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Marleen Stikker. Ja, ik zat er wat over na te denken, maar het was toch wel... Ik weet wel dat ik dat Forum voor Democratie, dat me niet zo aantrekkelijk lijkt om de hele tijd in de nabijheid van Baudet te zitten, maar dat mensen dat gewoon zo lang accepteren. Dat iemand flessen gooit, vernedert... Het is toch onbegrijpelijk hoe het komt dat dat soort giftige mannen zoveel mensen in hun macht houden. Nou, hij is wel redelijk afgestraft natuurlijk met de provinciale statenverkiezingen. Ja, maar dat duurt mij allemaal veel te lang. En überhaupt dat eerst iedereen toch in de nabijheid wil verkeren. En dat men daar in dat keldertje, geloof ik, daar op de gracht met elkaar dit soort nare sessies beleeft. En überhaupt dat mensen het zo lang, even in algemene zin, dat mensen het zo accepteren dat je het naar met elkaar hebt. Dat je dat accepteert en denkt, het komt wel goed. Of ik heb mijn moment komt nog wel. Of ik het is toch raar dat wij daar zo aan gewend zijn geraakt. Dat we daar ook niks over durven zeggen. Dat het zo lang heeft geduurd voordat we überhaupt onze mond open doen. Dank je. Jessica. Nou, ik vond het weer mooi en opvallend dat Picasso nu 50 jaar dood is en dat er allerlei stukken over zijn ongelofelijke meesterwerken, maar tegelijkertijd met al die kanttekeningen, want hij heeft natuurlijk ook echt zich als een beest gedragen ten opzichte van zijn vrouwen en zijn minnaressen. En En in Spanje las ik dus in NRC een heel interessant stuk over dat hij weliswaar als die grote kunstenaar wordt gezien, maar toch ook niet wordt gecanceld vanwege al die verschrikkelijke dingen die hij heeft gedaan. Want hij heeft 2 vrouwen hebben zelfmoord gepleegd. Hè. Ik geloof dat dat Marie-Thérèse Walter was. En nog een van die 2, die 5 vrouwen die hij heeft gehad. Die hebben gewoon verschrikkelijk veel therapieën moeten ondergaan om een beetje over die giftige invloed van hem op hun leven te bekomen. Maar toch wordt hij dus niet gecanceld. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel mooi. Dat iedereen dus wel die kunst wil blijven zien en genieten van die kunst. In Spanje dus. En toch die achtergrond blijft benadrukken. Die wordt natuurlijk nu steeds meer ook. Hè, die komt steeds meer in de belangstelling. Die achtergrond, die toxische kant. Maar het is niet zo dat het weer uitschakelt. En daar ben ik dus voor. Je wil dus en de kunst hebben en de achtergrond. En het niet gaan wegstrepen. Ja. Ja. Ja, dat klinkt heel erg als mijn serie over Puccini. Die ook vrouwen tot waanzin dreef, maar het blijven mooie opera's. Ja. Ja. Quinny Rajkowski, ben benieuwd. Ja, ik wil het hebben over de Franse staatssecretaris voor gelijkheid tussen man en vrouw. Daar is zij verantwoordelijk voor. En zij staat op de cover van de Franse Playboy. Ze zet zich onder andere in voor veiligheid voor vrouwen op straat. Probeert ook met wetten te voorkomen dat vrouwen op straat worden achtervolgd, nageroepen en lastig te vallen. En in het RTL Nieuwsbericht deze week las ik dat mensen in shock waren dat ze op die Playboy-cover stond. En het enige wat ik dacht was, hoezo zijn mensen in shock? Ja, oké, ze ziet er sexy uit, maar als je het vergelijkt met de foto's van andere Playboy-modellen, dan heeft ze eigenlijk heel veel kleding aan. En als je op een gemiddelde zomerdag door een winkelstraat loopt, denk ik dat mensen er bloter uitzien dan hoe zij in die Playboy stond. En ja, weet je, mensen, wen er maar aan dit soort vrouwen. Ik wil Jacinda Ardern hier noemen. Die liet zien hoe krachtig kwetsbaar leiderschap kan zijn. En dat je als vrouw ook bijvoorbeeld je kind de borst kunt geven. Precies. In de VN. Ik vind het hartstikke mooie voorbeelden. Sanne Marin, die liet zien dat je ook van het leven kan genieten als je een belangrijke functie hebt door te dansen in filmpjes. En ook onze eigen Amalia van Oranje, die openhartig is over mentale gesteldheid en wat je daarmee kan doen. En nou, ik wil gewoon benadrukken dat ik het een toffe actie vind van deze Franse staatssecretaris. Ja, zou ik het zelf doen? Geen idee. Vind ik dat alle vrouwelijke ministers dit moeten doen? Nee, dat ook niet. Maar ik vind het vooral hypocriet en jammer dat deze staatssecretaris pas wereldwijde aandacht krijgt voor zo'n belangrijk onderwerp als veiligheid van vrouwen, als ze pas op de cover van de Playboy staat. Kortom, ze heeft een goede manier gevonden om de onderwerpen op de agenda te krijgen. Nou zou het alleen nog fijn zijn als we het onderwerp dat ze op de agenda zet ook bespreken. Precies. Oké, veiligheid voor vrouwen. We hebben het er vaker over gehad en we gaan er ongetwijfeld ook nog over terugkomen. Dan, over veiligheid gesproken. Tech-prominenten, onder wie Elon Musk, pleiten voor een pauze van 6 maanden op de ontwikkeling van krachtige AI-modellen. De mensheid dreigt de controle te verliezen over kunstmatige intelligentie, met alle gevaren van dien. ChatGPT-maker OpenAI doet alvast niet mee. Marleen Sticker, ben jij ook gealarmeerd? Wat vind je van deze 6 maanden? Deel je mijn ongerustheid hierover? Nou ja, kijk, ongerustheid zeker. Maar om andere redenen dan door deze brief is opgeroepen. Deze brief is namelijk weer echt een volslagen mystificatie van wat artificiële intelligentie is. Dat het de mensheid bedreigt. En alsof het in zichzelf, zeg maar, een kracht is die dat zou doen. En een halfjaartje stoppen slaat ook helemaal nergens op. Bovendien zeggen ze dat het dan gaat over de opvolgers van ChatGPT-4. Dus dat alles wat er dan is, dat is dan niet geen probleem, maar dan alleen maar nog wat er gaat komen. En daar suggereren ze allerlei dingen over. Dat noemen ze steeds het general AI, alsof dat gewoon echt maar een handelend AI zelf is. Terwijl, wat we weten van AI is dat het alleen de term intelligentie is natuurlijk al echt heel problematisch, dat het artificiële intelligentie genoemd wordt. Het is namelijk wat we weten. Als je zegt wat is intelligentie, die vraag zou je eerst moeten beantwoorden. Daar zijn de discussies nog van open. Hè? Dus het hele idee, het hele vraagstuk van wat is bewustzijn, wat is denken, wie zijn wij als mens, wat is het brein, al die vraagstukken, embodied brain, want al dat soort vraagstukken die zijn nog allemaal ter discussie. Dus het idee dat wij met elkaar nu zouden kunnen zeggen dat er een hogere vorm, een kunstmatige vorm is die hoger is dan de intelligentie die we als mens hebben, of als bomen of dieren, zijn allerlei vormen van intelligentie. Daar gaat het al mis. Maar kijk, waar het natuurlijk wel om gaat, is dat er wordt op dit moment ongelooflijk veel AI, van allerlei soorten AI ontwikkeld. Dat zijn uiteindelijk echt maar prediction machines. Dus je stopt er heel veel in, heel veel data in. En op basis van een aantal algoritmes worden er dingen uit, komen eruit. En de vraag is natuurlijk eigenlijk eerder, wat zijn we nou aan het doen? Wie bepaalt wat wij met die AI gaan doen? Waar optimaliseren we nu precies voor? Van wie is het? Wie is de eigenaar? Hebben we er nog wat over te zeggen in de zin van governance? En welke regels nemen we mee in dat spel? Welke rechten, mensenrechten, grondrechten worden daarin meegenomen? En dat ontbreekt eigenlijk totaal. Dus er wordt op dit moment wel op allerlei plekken nagedacht over hoe je dan algoritmes in beeld zou moeten brengen. En er komt een algoritme autoriteit. Dus altijd na afloop, dan is het er al. En dan gaan we daarna nog proberen er iets van te vinden. Waar het natuurlijk om gaat is, wie zijn op dit moment aan het investeren? Waar gaan die miljarden in zitten? En wie heeft daar controle op? Dus datgene wat nu gecreëerd wordt, dat is de controle daarop is kwijt. We investeren 200 miljoen vanuit Nederland, vanuit groeifonds in AI. En dan wordt er aan de zijlijn is er dan ook geld voor Ethical Legal Aspects Lab, dus de ELSA Labs. En dat is dan de aspecten van. Dus de sociaal is een aspect, en legal is een aspect, en social en ethisch is een aspect. Maar dat hoort natuurlijk niet aan de zijkant te staan, dat hoort in de kern te staan. Dat is de eerste vraag die je moet stellen. Dus uiteindelijk waar we het over hebben is dat AI een verlengstuk is van macht, of van overheden, of van bedrijven. En dat we daar op dit moment niet het goede gesprek over voeren. Dus het gaat dus niet over even 6 maanden eventjes pauzeren. Het gaat erover, moeten we niet zorgen dat wat nu, het feit dat al die data die ergens te vinden is, opgeslokt is door de ChatGPT. Van wie was die data eigenlijk? En als die van de mensheid is, dan moeten wij daar ook gezamenlijk eigenaar van zijn. En dan kan het niet zo zijn dat een paar bedrijven zich dat toe-eigenen en vervolgens dat vervolgens uit gaan nutten. Ik ga toch eventjes nog inzoomen op één specifiek aspect hiervan. Want deze brief deed mij denken aan een andere brief uit 2015. Toen was er een brief van Stephen Hawking. Ook niet echt een dombootje, zullen we maar zeggen. Steve Wozniak, de grote man van Apple. En ook Musk was daarbij betrokken. En 1000 toonaangevende robotica-onderzoekers. En die waarschuwden destijds, 2015, in een brandbrief voor de gevaren van offensieve autonome wapens. Ze drongen aan op een verbod van die wapens die zonder inmenging van mensen doelwitten kunnen selecteren en aanvallen in militaire conflicten en oorlogen. Ze schreven, kunstmatige intelligentie heeft een punt bereikt waarop het denkbaar is dat autonome wapens binnen jaren in plaats van decennia in gebruik zullen worden genomen. Autonome wapens zijn de derde revolutie in oorlogsvoering na het buskruit en nucleaire wapens. Dat klinkt alsof niet alleen wie die dingen in zijn macht heeft van belang is, maar ook de macht die het geeft. Uiteindelijk is het, welke macht geef je aan de technologie die je inzet? Ja. En als je daar gaan machines zichzelf nog. Dat is een aspect, maar het gaat uiteindelijk over dat je zegt dat besluitvorming, dat je die niet bij de mens houdt, maar in een machine legt. Ja, wat precies. Voor type machine het ook is. Je kunt er heel ingewikkeld over doen wat voor machine het is. Uiteindelijk zeg je, de besluiten worden genomen door een algoritme die besluit op wat voor data dan ook, dat dit het juiste keuze is. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk gevaarlijk. Dat zou je ook helemaal niet moeten toestaan. Mm-hmm. Eigenlijk is er een no-brainer in mijn ogen, dat je, als je niet een duidelijk persoon of mens verantwoordelijk kan stellen voor bijvoorbeeld oorlogstuig, maar ook niet over besluiten voor mensen die wel of niet een uitkering krijgen, of wel of niet een lening mogen krijgen, of wel of niet een vervolg van hun carrière mogen maken. Daar zit al die AI op dit moment al in. En nu wordt dat al uitgesourced naar de machine. Niemand neemt er verantwoordelijkheid voor. We weten zelfs, mensen zeggen ook, ja, het is zo slim. We weten niet hoe het werkt, maar het is wel heel erg slim. Het is een soort zwart gat wat we hebben gecreëerd. En dan gaan we erover roepen dat heel erg fantastisch slim is. En dat accepteren we dan. Dat is natuurlijk onacceptabel. Je kan gewoon niet dat soort besluiten outsourcen of uitbesteden aan machines. En zeker niet aan bedrijven die machines instellen en ook nog eens een keer geld voor krijgen. Wat wilde je vragen, Jessica? Nou ja, het is alsof het eigenlijk al gebeurd is. Het is al geoutsourced. Ja, dat is ook het probleem van die brief, is dat het zegt iets over de volgende generatie AI. Maar het gaat over de AI die nu ook al door de Belastingdienst gebruikt wordt. Ja. En die nu ook al door bedrijven gebruikt wordt om te kijken of je wel of niet een promotie kan krijgen. Of je wel of niet in aanmerking komt voor een baan. Het zit al gewoon in de systemen die we gebruiken. Mm-hmm. En daar is op dit moment al geen controle op. Daarover zou je moeten zeggen, dat moet transparant en moet duidelijk zijn wie de governance is. En in sommige gevallen moet je ook zeggen, dat gaan we ook gewoon niet doen. Bijvoorbeeld niet in oorlogstuigen. En we hebben ooit ook mosterdgas verboden. Dus ja, je kan met elkaar op een gegeven moment zeggen, dat hoort niet thuis in oorlogsvoering. Nou, je hebt het over verbieden, dan kijk ik naar de parlementaire vertegenwoordiger. De wetgevende macht. Altijd fijn dat hij ook aan tafel zit. Ja, goed, hè? Ja. Ik los het morgen allemaal op, ja. Ja, heel fijn. Ja. Queenie, hoe wordt er in de Tweede Kamer hiernaar gekeken? Is daar ook dat gevoel van, er is iets heel engs en dat doet het zelf? Of kun jij het verhaal wat Marleen vertelt duidelijk maken, namelijk, het is een tool, het moet een tool blijven en wij moeten de macht houden. Ja, dus kunstmatige intelligentie gaat in alle facetten van ons dagelijks leven terugkomen of zit er al in. Dus dat betekent in de saaie, suffe dingen zoals administratie automatiseren. Weet je, dat je daar misschien minder mensen voor nodig hebt. Het gaat ook in alle goede dingen komen. Dus het gaat ervoor zorgen, hè. Verpleegsters zijn nu, was op één vandaag afgelopen week, dat zij 40% van hun tijd kwijt zijn met cd-rommetjes overtikken en dat soort dingen. Daar zou het wat iets in kunnen doen. Maar ook in, dus ook in alle hele enge dingen. Dus de MIVD heeft vorig jaar al gewaarschuwd, dat is de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, dat China binnen 15 jaar al deze autonome wapens heeft, die zelf kunnen denken en dus ook gaan handelen. Dus je ziet eigenlijk dat kunstmatige intelligentie niet per se eng of goed of slecht of positief is. Het gaat in al die facetten terugkomen en daar moeten we ons bewust van zijn. En als ik dan naar die Tweede Kamer kijk, dan ja, is het denk ik een beetje partij, maar misschien ook wel persoonsafhankelijk van wie actief met het onderwerp bezig is. Nou heeft de Tweede Kamer sinds 2 jaar een Commissie Digitale Zaken. Ik zit daarin en elke politieke partij heeft daar een woordvoerder in zitten. En je ziet dat daar wel echt heel veel aandacht voor dit soort onderwerpen is. Ben ik heel blij mee dat we die politieke discussie met elkaar kunnen voeren. Wat willen we dat AI mag en waar moeten we op letten? En dan heel eventjes, ja? Zijn jullie echt, voel jij je dan een soort bubbel binnen de Kamer? Of ja, snapt iedereen wat jullie aan het doen zijn en hoe belangrijk het is? Want als jij zegt, dit is iets wat in ieder aspect van onze maatschappij te vinden is, dan moet eigenlijk ook ieder Kamerlid zich daarmee bezighouden. Ja, ik denk een beetje allebei, eerlijk gezegd. Maar de Commissie Digitale Zaken heeft ook die verantwoordelijkheid. Dus we hebben niet alleen de verantwoordelijkheid om naar wetten te kijken die met de digitale wereld te maken hebben, maar we hebben ook, toen we de commissie oprichten, tegen elkaar gezegd, wij vinden ook dat wij de hele Tweede Kamer moeten gaan bijspijkeren over wat er allemaal gebeurt. En we hebben over een aantal weken is er ook een soort masterclass. Die gaat onder andere over ChatGPT en de impact van kunstmatige intelligentie op onderwijs, startups. Dat was nou die derde. Ik denk dat we zorg, oh nee, arbeidsmarkt. En die drie thema's gaan we dan pakken. En we hebben goede sprekers. En de hele Tweede Kamer is uitgenodigd. Alle politici, maar ook hun medewerkers. Dus zo proberen wij ook een beetje op een wat luchtiger, aantrekkelijke manier, dat iedereen gaat begrijpen, hey, wacht even. Als wij besluiten gaan nemen, moeten wij allemaal nadenken over de slechte kanten. Dus we moeten mensenrechten beschermen. We moeten zorgen dat een algoritme niet mensen kan buitensluiten onterecht. We moeten zorgen dat als mensen bij de Rijksoverheid of bij een gemeente aankloppen, dat ze weten, oh, ik praat nu met een bot, maar dat je altijd kan zeggen, ik wil toch met een mens praten, ik wil bellen langs de balie. Weet je, en zo maken we al die, willen we eigenlijk dat dit denken bij elk Tweede Kamerlid tussen de oren zit. Het is misschien een beetje wensdenken, maar we werken er wel hard aan. Dus ik ben wel hoopvol dat we wel iets van effecten bereiken. En daarnaast gaat die Commissie Digitale Zaken over alle AI-wetten. Dus de mensen die er al van intrinsieke motivatie geïnteresseerd zijn, denken, hey, die digitale wereld moet er wel voor zorgen dat wij vrij veilig en welvarend kunnen zijn. Die mensen besluiten hier nu ook over. Dus dat is echt wel een positieve stap ten opzichte van een paar jaar geleden. Is dat, Marleen, is dat wat jij bedoelt? Of vind jij nog te veel die wat jij noemde de zijlijn? Of vind je dat dit past bij het meer echt bij het globale kijken ernaar? Of heb je het gevoel, Queenie probeert een beetje in de rand nog de boel bij te schaven? Wat de Tweede Kamer en wat op Europees gebied gebeurt qua wetgeving is essentieel. Oké. Dus, een stempel goedgekeurd door Marlees. Dit kan slechter. Hè? Veel te laat, helaas. Weet je, dat is een beetje het andere punt. Dat het is heel goed dat die commissie Digitale Zaken er is. Je zou willen dat mensen iets langer blijven. Want heel veel van de Kamerleden gaan te snel weg, volgens mij. Voordat ze. Ja. Dus dat vind ik echt dat vind ik een probleem. Maar hoe dan ook, nemen ze die kennis hiervan weer mee naar de andere domeinen. Dus laten we daar dan positief van inzien. Maar wat ik problematisch vind, is dat er nog steeds het verhaal verteld wordt dat het ook moet. Dus we moeten AI gaan doen, want AI is goed op de een of andere manier. Je moet mee met je tijd. Ja, en je moet mee met je tijd. Het is helemaal modern, het is efficiënt. China doet het ook, Silicon Valley hier. En zo blijft het dus maar zichzelf voortdurend repeteren. Terwijl de vraag is van waar optimaliseer je voor en wanneer wil je het nou wel of niet inzetten? En die discussie van wanneer investeer je er wel of niet in? En dus nog voorafgaand aan dat je zegt, dit is een probleem, daar moeten we AI op inzetten. Ja. Is dat wel de juiste tool wat je erop inzet? Zou dat nog iets anders kunnen zijn? Ja. En laten we de administratie bij al die zorgverleners weghalen. Wat nu de zorgverzekeraars van ze vragen. Misschien is dat wel efficiënter. Misschien moeten we wel een heel ander probleem oplossen. Dus dat idee dat we met AI en met technologie alle problemen oplossen. Ja. Dus echt, dat betekent dat je niet altijd een goede analyse hebt gemaakt van wat het probleem is. Ja, eens, en daar gaat steeds ook iets mis. Dus het gaat ook nog op een. Het is ja goed, maar ook nog veel meer dan dat. Ja. En dan kom ik toch terug op wat je net zei over China. Ja. Ik weet niet meer in welk jaar, maar ik herinner me van een mooi congres dat ik ooit bijwoonde in het Vredespaleis. Dat er was een moment waarop ik gaf Noorwegen een proefraket lanceerde en dat Rusland helemaal alert was om te reageren. En dat Boris Yeltsin toen besloot, dat gaan we maar even niet doen. En toen bleek dat de goede beslissing. Dus zijn menselijke inzicht had geholpen om echt een ramp te voorkomen. Namelijk een kernramp. Ja. Nu zeg jij dus dat we inmiddels weten dat China dan wel straks die autonome wapens heeft. Mm-hmm. Is dat wel straks? Of is het er al? Of is het er misschien al over 7 jaar? Of dan kunnen wij wel, ik ben het helemaal met jou eens, Marleen, denken, ja, we moeten in de gaten houden wie is dan de eigenaar van de AI. Maar wat doen we? Wat doen we? Ik bedoel, de Chinezen hebben dat. Dan staan wij toch gewoon machteloos? Ja, je moet dus eigenlijk op alle fronten tegelijk nadenken. Omdat het inderdaad, AI gaat overal in terugkomen of zit al in heel veel facetten. Maar een van de dingen die ik daarom heb gevraagd is om meer in te zetten op AI-diplomatie. Dat was een advies van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid. Dus maak nou ook internationale afspraken over wat mag wel en wat mag niet. Dat hebben we ook over kernwapens en allemaal belangrijke technieken zijn daar afspraken gemaakt. Nou, houdt niet altijd iedereen zich even braaf aan, maar dat zijn wel een van de dingen die je kan doen. Ja, en daarnaast moeten wij ook zelf gaan nadenken, oké, mocht een tegenstander je ooit willen gaan aanvallen met zo'n geautomatiseerd wapen, autonoom wapen die zelfstandig kan nadenken. Ja, en die dus zich niet inhouden. Die niet en heel snel. Tussen en heel snel. Test en wat ik wel belangrijk vind, dat we dat woord denken. Het systeem denkt niet. Het rekent. Ja, keuzes maken. Ja, daar gaat soms heel vaak in fout. Dat we denken, mm-hmm, dat we denken dat een AI denkt. Ja. En dat het beredeneert. Of dat berekent. Dat is wat het doet. Het is een hele grote calculator. Dat is dus exact wat er gebeurde met dat voorbeeld wat ik net gaf van Yeltsin. Hij dacht en reageerde daarom niet. Besloot daarom dat er geen retaliation, heet dat geloof ik, moest zijn. Ja. Maar op het moment, dat werd op dat congres dan gezegd, op het moment dat je autonome wapens zodanig programmeert van als er dit en dit en dit gebeurt, dan gaan jullie dat en dat en dat doen. Dan is dat denken dus weggelaten. En dan is het nooit even, dit gebeurt, dus nu gaan we zo reageren. Ja, dus AI gaat nooit de mens in zijn geheel vervangen. Want wij kunnen heel veel dingen wat AI niet gaat kunnen doen, namelijk mens zijn. Nou, denken werd net ook al gezegd. Waar we over moeten nadenken is niet, is vooral hoe AI door de mens gebruikt gaat worden. Dat is volgens mij de crux. Maar dus inderdaad, wat doe je op het moment dat een Chinese regering denkt, wij vinden dit gewoon hartstikke handig, dit willen we hebben. Ja, je zit in dezelfde positie. Je geeft net al aan met nucleaire oorlog. Je krijgt die wapenwetloop die we toen ook hebben gehad. En daarvoor is diplomatie nodig, of daar zijn nieuwe regels voor nodig die afspreken wat je wel of niet in mag zetten. Maar we moeten ook al weten dat die drones nu ook al ingezet worden voor een deel. En hun eigen target zoeken. En waar niet altijd meer duidelijk van is of er een mens nog verantwoordelijkheid kan nemen, hè, voor het feit dat er iemand is doodgeschoten. Dus het is nu al een glijdend vlak. Dus eigenlijk wat je eens bent met de brief van Elon Musk en de zijnen is, ja, gigantisch alert zijn en ons wezenlijke vragen stellen en misschien ook wel wetgeving aanpassen. Maar 6 maanden wachten is nonsens. Ja, en ik vind dat zij zegt dat de. Ik vind het ongelooflijke flauwekul dat mensen als Musk, die er zelf miljarden aan wil verdienen, dat die deze oproep zouden doen. Er zit toch eigenlijk ergens iets, een visluchtje aan, zo, laat het zo maar zeggen. Mm-hmm. Het is wel zo, als Musk het zegt, dan. Dan ben ik al tegen. Dus dat is een beetje. Dat is een beetje het probleem op dit moment. Dan wantrouwen we het al meteen. Ja. Ja. Maar dat staat wel op de agenda. We hebben het er in ieder geval over. We gaan naar het nieuws. Robert Baltus. NPO Radio 1. Een groep Eindhovense kinderen is gisteren mishandeld door supporters van PEC Zwolle. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd FC Eindhoven-PEC Zwolle. Een tiental Zwollenaren bedreigden een groep jongeren die aan het voetballen was. Volgens de politie werden de pubers bedreigd en werden er klappen uitgedeeld. 1 persoon is aangehouden. Het onderzoek loopt nog. En in Groningen zijn 27 voetbalsupporters bekeurd omdat ze op de weg liepen. De politie denkt dat ze de confrontatie zochten met supporters van FC Utrecht, die via die weg de stad zouden verlaten. In het Limburgse Hoorn was de uitvaart van Tweede Wereldoorlog-veteraan Leo Hendricks. Een Spitfire-vliegtuigje vloog over als eerbetoon. Hendricks was zelf vlieger in de oorlog. Hij overleed vorige week op 99-jarige leeftijd en hij was een van de laatste nog levende Engelandvaarders. De Woutertje Pietersenprijs is dit jaar gewonnen door Bibi Dumontak en Annemarie van Haringen. Ze schreven het boek Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. In dat humoristische boek houden dieren spreekbeurten over andere dieren. De prijs voor het beste oorspronkelijke kinder- of jeugdboek bedraagt 15.000 euro. Marco Verhoef, je hebt een gezellig zonnetje meegenomen. Ja, hier nog wel, maar er trekken ook wel wat wolken over het land. De meeste over het noorden en oosten. Die winnen nog wat terreinen. Dat betekent dat we vanavond en vannacht naar de verdeling gaan, dat er in het zuiden nog wat opklaringen zijn, maar in het noorden niet. Daar is het bewolkt, wel droog overigens. Heeft effect op de minimumtemperatuur. In het noorden is die 7 graden. En met de opklaring in het zuiden kan het daar afkoelen tot 1 graad of 4. Nou, morgen beginnen we in het zuiden dan met de zon er al bij. In het midden en noorden duurt dat even, maar in de loop van de dag breekt die ook daar wel af en toe door. Weinig wind, net als vandaag, en ook een beetje vergelijkbare temperaturen. Het wordt zo'n 13 tot 16 graden en het blijft droog. Ja, dat lukt dan maandag niet. Dan gaat de wind draaien naar het zuiden en aantrekken van het westen uit neemt de bewolking toe. In de loop van de middag in het westen al wat regen en in de avond breidt dat zich uit naar het oosten van het land. Wordt 15 graden. De dagen daarna is het 12 graden en is het gewoon ronduit wisselvallig. Dat betekent dat het soms nat is, maar af en toe schijnt ook de zon lekker. Maar morgen is een gezellig paasdag. Zeker, en die zon ook volgende week komt echt af en toe wel tevoorschijn. Goed zo, dankjewel. Dan gaan we naar Gio Lippens voor Parijs-Roubaix, de vrouwenkoers. Hoe is het nu? Het is opnieuw chaos in Parijs-Roubaix. Dat hoort natuurlijk wel een beetje bij die koers. Hè. Als het slecht weer is, als het regent, ja, dan is het heel erg glibberig. Vandaag is het droog. Maar zo af en toe heb je toch van die natte stukken, zeker op die 17 kasseistroken. En zojuist zagen we een massale valpartij in een grote achtervolgende groep, waarin eigenlijk alle favorieten zo'n beetje verzameld waren. We zagen onder andere Elisa Longo-Borghini, de winnares van vorig jaar, die schoof als eerste onderuit. En die nam Lotte Kopecky, de winnares van de Ronde van Vlaanderen, nam ze in de val mee. Ook Sanne Kant, drievoudig wereldkampioene veldrijden uit België, lag daarbij. Die zit nog steeds daar op het wegdek met een hoofdwond, naar het zo lijkt. En dat gebeurde allemaal in achtervolging op een kopgroep. Want die eenzame rijdster, die Nederlandse Danique Hengeveld, is weer ingelopen door een kopgroep van 15 vrouwen met daarin 3 Nederlanders. We hebben daar Femke Marcus zitten. We hebben Danique Hengeveld dus, die teruggepakt is door die groep. En we hebben Lisa van Helvoort erbij van Park Hotel Valkenburg. Limburg. En die kopgroep heeft nog steeds een voorsprong van dik 2 minuten op de eerste achtervolgster. En dat is de enige vrouw die die massale valpartij bij die achtervolgers, die daaraan ontsprong, die daaraan ontsnapte. En dat is Romy Kasper. Zij rijdt voor de Nederlands-Belgische ploeg van onder andere ploegleider Servaas Knave, oud-winnaar trouwens van Parijs-Roubaix bij de mannen. Zij rijdt op 2 minuten en 8 seconden. Vlak daarachter zitten de overblijfselen van die eerste achtervolgende groep. En daar weer een eindje achter rijdt Marianne Vos, die eigenlijk de hele dag al aan het achtervolgen is. Dat komt allemaal door die tegenslag die ze had. Mechanische problemen. Ja, dan kan Parijs-Roubaix ook zomaar 1, 2, 3 voorbij zijn. We hebben nog 35 kilometer te rijden voor die kopgroep dus. En Romy Kasper, ja, komt ze erbij of komt ze er niet bij? Dat is de grote vraag. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Marleen Stikker, internetfilosoof, schrijver Jessica Duurlacher en Quinny Ruykowski, Tweede Kamerlid voor de VVD. Kunstmatige intelligentie is ontwikkeld op basis van de veronderstelling dat de menselijke intelligentie zo precies beschreven kan worden dat een machine het kan nabootsen. Hoe zit het dan met artistieke creatie? Kunnen machines straks net zulke ontroerende, meeslepende en rijke werken produceren als levende kunstenaars, als je er maar genoeg Virginia Woolf, Shakespeare, Victor Hugo en Toni Morrison in stopt? Acteur Mark Ruffalo weet zeker dat de menselijke creatie uniek is, dat het wezenlijk is en een basis eigenlijk voor oprecht geluk. Luister maar. True creativity is something that happens completely uniquely in a present moment, and it cannot be duplicated. It can't, because then it's no longer. Maybe it can be, you know. But even the attempt is its own creative act. But I think that we love creativity as human beings, and we strive for it. We want it. We don't realize all the time that that's what we're looking for in life. But I think it's a big part of our happiness. Creativiteit is een wezenlijk onderdeel van ons geluk en we zijn er altijd naar op zoek. Hoe zit het dan? Is dat echt iets unieks of is het ook iets wat aan zulke duidelijke wetten gehoorzaamt dat het door AI kan worden gereproduceerd? Er is één iemand die ik wilde inschakelen om mij te helpen na te denken over dit onderwerp. En dat is Dick Swaap, de hersenwetenschapper van Nederland. Iedereen kent natuurlijk We zijn ons brein. Daarna publiceerde hij nog in 2016 een vervolg op dat werk Ons creatieve brein. Dick, er verschijnen steeds meer door robots geschreven teksten en die rammelen nu nog aan alle kanten. Maar denk jij dat de literaire kwaliteit van Jessica en andere schrijvers en kunstenaars over een paar jaar serieus kan worden ingehaald door kunstmatig vervaardigde teksten op basis van studie van hoe neurale netwerken in ons hoofd functioneren? Nee, ik denk het niet. Nee. Als je ziet wat er voor creativiteit nodig is, de helft van ons brein kunnen wij gebruiken, niet om ons lichaam te besturen, maar is vrijgemaakt om bijvoorbeeld creatief te zijn in kunst, in wetenschap en noem maar op. En er is gekeken naar de creativiteit van dieren. Er was in de dierentuin in Londen was er bijvoorbeeld de chimpansee Congo. Die maakte tekeningen waar korte tijd Picasso en Miro ook in geïnteresseerd waren. Maar als je ziet hoe die dat deed, dan deed hij het als een kind van 3. En maakte een enorme schilderij en smeet het opzij en begon aan de volgende. Dus er was geen emotie, geen emotionele binding met wat hij aan het maken was. En voor kunst heb je echt die binding met de emotie nodig. En dat hebben we eigenlijk in het dierenrijk nauwelijks gezien. De enige uitzondering kan zijn de prieelvogel. Dat is een onooglijke vogel in Australië en Nieuw-Zeeland. En die maakt prieeltjes, de mannetjes doen dat, om het vrouwtje te lokken. En die prieeltjes maken ze met dingen die ze vinden in de omgeving, met mooie vormen en kleuren. En die krijgt bij iedere vogel een unieke compositie. En als je experimenteel die compositie verstoort, dan brengt hij hem weer terug in precies dezelfde compositie. Nee. Dus hij heeft er een emotionele binding mee. En dat is dan voor mij de uitzondering die ik tot nu toe ken op het zeggen creatief kunnen zijn in de vorm zoals wij het begrijpen van kunst in het dierenrijk. Dus ik ben niet bang dat, dat 1, 2, 3 wordt overgenomen. En dat is ook wat je ziet, dat er wordt steeds gevraagd nu aan AI om kunst te maken. En dan in de sfeer van een bepaalde kunstenaar. Maar wat eruit komt is kunstnijverheid, is geen kunst. Dus al die boeken die nu verschijnen, inderdaad. Nou ja, je kunt nu inderdaad een machine een opdracht geven. Schrijf een boek in de stijl van Jessica Duurlacher, volgens mij. Ja, de schilderijen dat kan, inderdaad in de stijl van Picasso vervaardigd. Ja, maar dan zonder de emotie die erbij hoort. En dat is het unieke natuurlijk. Ieder brein is uniek. Zelfs een identieke tweeling heeft die twee hebben een ander brein. En dat is een heel goed voorbeeld in een Siamese tweeling. Waarbij ze dus twee breinen hebben, maar één lichaam. Waarbij ze ook zeggen, wij zijn heel verschillende mensen. Ieder brein is uniek. Dus helemaal niet uniek om uniek te zijn, dat zijn we allemaal. En bij die unieke breinen hoort ook unieke emotie die je dan inbrengt in het werk wat je maakt. En dat kun je niet programmeren met een algoritme. Nou, het is een heel duidelijk antwoord. Ik dank je wel. En het prieelvogeltje ga ik de rest van mijn leven niet vergeten. Ik ga dat echt opzoeken hoe die prieeltjes eruit zien. Dank je wel, Dick Swaap. En dank. Nou, dat is een duidelijk verhaal. Wat moeten we dan met al die boeken en al die kunstwerken die nu vervaardigd worden en waar toch wel volgens mij heel veel belangstelling voor is? Ik merk bij de jonge mensen dat ze dat allemaal fascinerend vinden. En er moet ook juridisch het een en ander over worden geregeld. Ik vroeg me eigenlijk of Jessica, voel jij je bedreigd door deze ontwikkelingen als schrijver? Dat vroeg ik me eigenlijk af. Nou, ik toen ik er mijn zoon die begon mij meteen te bellen van mam, je moet hier meteen in, want het is ongelooflijk belangrijk dat je bijvoorbeeld de opzet van je boeken kun je daarmee nu maken en dan vervolgens kun je daarmee verder en je moet de eerste zijn, want anders ben je te laat en dat soort dingen. Dus toen werd ik er echt wel enigszins nerveus van. Ik dacht van god, dat wil ik helemaal niet. Hij vond dat jij een AI-boek moet maken. Nee, niet een AI-boek, maar hij zei wel van ja, dit is wel de toekomst. En nou ja, als mijn zoon iets zegt, dan geloof ik dat meteen. Want hij is natuurlijk de toekomst. Maar nu ik me daar iets meer in heb verdiept, denk ik, ja, het is gewoon ook een beetje raar. Want wat wil ik zelf lezen? Waarom lees je een boek? Niet omdat je iets wil zien van een soort geintje of inderdaad een trucje van een computer. Je wil andere mensen op een of andere manier leren kennen. Nou, er is nu wel een hele tentoonstelling met computerkunst. Mm-hmm. Volgens mij ergens in het oosten van het land. Mensen worden nu heel verdrietig dat ik niet meer het museum kan noemen. Dus nou ja, dat kan. Het is ook fascinerend natuurlijk om naar te kijken. En ik denk ook dat het fascinerend is om boeken te lezen die zijn samengesteld door wat jij net allemaal aan schrijvers opnoemde, dat je die bij elkaar stopt en kijkt wat er dan gebeurt. Maar ja, Apeldoorn, wat goed. Quindy Rakowski, ik dank je wel. ik zou het ook willen zien. Ik ben nieuwsgierig naar wat er dan gebeurt. Maar dat is niet het soort boeken waar ik naar verlang. Je wil connectie met een levend mens. Omdat je namelijk zelf ook een mens bent. Je wil, als je een boek leest, weten hoe een ander mens zich verhoudt tot de wereld. En hoe wat hij voelt en wat hij denkt. En hoe die in een tijd waar AI inderdaad een rol is gaan spelen, hoe die zich daarin voelt. En of het pijn doet. Wat een pijn doet, wat hem treft. Het is echt wat andere mensen voelen. Dat is de basis van de belangstelling voor andere boeken. Of het nou echt een bedreiging is voor de literatuur. literatuur. De literatuur wordt sowieso al bedreigd aan alle kanten. Dat is al gaande op zichzelf. Maar ik blijf er wel mee doorgaan. En, ik denk eerlijk gezegd dat het geen bedreiging is in die zin. Bij elke uitvinding of nieuwe techniek, dan zijn mensen heel erg bang voor alle bedreigingen. En dat moeten we zeker doen. Maar dat wil niet zeggen dat wat we tot nu toe hebben gedaan, dat het niet meer nodig is. Als ik naar mezelf zou kijken, als ik denk aan kunst bijvoorbeeld, dan is het ja, waarom heb je een kunstwerk in je woonkamer hangen? Of je vindt het visueel mooi. Of je wil ermee showen als er gasten komen. Dat je kan zeggen, ik heb dit kunnen betalen of zo. Of je vindt het verhaal en de boodschap erachter mooi. En dan denk ik, ja. Maar wat je nu zegt, vind ik heel fascinerend. Want heel vaak beoordelen we volgens mij niet een kunstwerk zelf, maar het verhaal eromheen. Ja. Dat, je had het net over Picasso. Mensen smullen van die verhalen, van die zelfmoorden, van die vrouwen van Picasso. Mm-hmm. Wij vinden Van Gogh heel erg interessant vanwege het leven van Van Gogh. Niet, dus ik vraag me af, zonder die verhalen om Van Gogh heen, zouden puur die werken net zo tot de verbeelding spreken? Het voorbeeld is natuurlijk de wc van Marcel Duchamp. Ja, het is gewoon een wc. Maar alles eromheen maakt dat het interessant is. Maar ik vind de kunst en literatuur ook wel echt weer heel iets anders. Literatuur die. En literatuur en journalistiek is ook weer iets heel anders. En non-fictie en fictie. Fictie is zo grillig. En juist door de grilligheid is het weer fascinerend. En dat komt dan uit een hoofd. Een echt hoofd. Ik ga even, want Marleen begon deze goed ingelichte kring met dat we een beetje onnodig geheimzinnig doen over AI. En dat we ook rationeel met onze eigen angsten moeten omgaan. Ik ga eventjes een klein stukje voorlezen uit 1984. Omdat ik toch wel heel bijzonder vind dat George Orwell eigenlijk al een soort ChatGPT heeft voorspeld. Ik doe het maar in het Engels, want ik kon even niet een Nederlandse versie ervan vinden. En ik vond het ook oneerbiedig om dan mijn Nederlandse vertaling dan te lezen. Julia was 26 years old. And she worked on the novel writing machines in the fiction department. She enjoyed her work, which consisted chiefly in running and servicing a powerful but tricky electric motor. She could describe the whole process of composing a novel from the general directive issued by the planning committee down to the final touching up by the rewrite squad. But she was not interested in the final product. She didn't care much for reading, she said. Books were just a commodity that had to be produced, like jam or bootlaces. Denken we niet dat buiten de literatuur, bijvoorbeeld op het gebied van, ik weet niet eens of ze nog bestaan, maar de boeketreeks of de doktersromans, waar een bepaald patroon heel vaak gevolgd wordt. Dit soort apparaten worden. Natuurlijk. Ja. De essentie ervan is dat het ook weer voorspelmachines zijn. Zoals de ChatGPT's werken, is dat het voorspeld wordt wat de beste reeks is die na een aantal woorden de meeste kans maakt dat het een nette zin wordt. Dus het zijn berekeningen op basis van heel veel wat we in het verleden hebben gedaan. En je kan natuurlijk vragen, speel ermee. Prompten, dat is dan het nieuwe vak. Om goed te kunnen prompten. Dus een goede beschrijving te geven aan de machine, waarop het dan iets gaat uitrekenen en iets presenteert. Of er origineel werk uit kan komen. Ja, waarschijnlijk als je zegt, maak het origineel. Dus huzzel er nog wat dingen door elkaar heen. Maar het is uiteindelijk, de huidige ChatGPT's werken op alles wat tot 2 jaar geleden is geïndexeerd. Dus als het er niet in zit, dan kan het ook niet reproduceren. Ja, maar daar noemde ik al expres. Als je straks al die grote schrijvers, de grootste schrijvers van de wereldliteratuur erin stopt. Maar de grap is, op een gegeven moment heb je er alles in gestopt. Ja. En daar zijn we al vrij dichtbij, overigens. En dan kan het alleen alleen nog maar zichzelf reproduceren. Het wordt echt een, dramatisch saai, wordt het dan. Ja. Dus het beleeft niks. Dus er zijn ook geen risico's aan. Ik denk dat een van de, wat jij net beschrijft, Jessica, dat het gaat over. Er staat iets op het spel als iemand iets gecreëerd heeft. Iemands reputatie of iemands leven. Er zijn consequenties aan verbonden. Ik denk dat we op een gegeven moment van gaan leren dat het een wel van de mens komt en dat daar wel een relatie mogelijk is met een empathie. En dat het iemand is die leeft en die ook dood kan gaan. Mm-hmm. En dat alles datgene uit die machine komt, er zit geen consequenties aan. Er gaat niemand aan dood. Er heeft niemand echt voor geleefd. Er zit geen echte pijn of verdriet in of geen verlangen in. Maar je kan het wel nabootsen. En dat wordt het hele interessante spel. Maar tegelijkertijd zegt Jessica ook dat die hele, romantici noemen dat de individueelste expressie van de individueelste emotie, dat die kunst is in gevaar. Terwijl je ziet dat allerlei bijvoorbeeld reality-series op tv die volgens een bepaald patroon gaan van, we sturen een zootje knappe mensen naar een eiland en dan zetten we er een paar nog knappere mensen bij en die gaan die anderen proberen te verleiden. Dat kan je zo meteen door de volgende opvolging van ChatGPT laten doen. Dan hoeven die mensen er zelf niet meer te zitten. Ja. maar dan zeg jij dus, dit is geen bedreiging. Maar heeft het ook gelukkig geen consequenties meer voor hun eigen leven. Want sommige mensen hebben daarna echt heel erg naar leven. En hebben heel veel moeite mee wat ze daar exposed hebben op de televisie. Ja. Ja, of heel veel volgers op Instagram. Dat kan ook. Dat zie je ook. Maar het is toch een. Dan kom ik toch terug op die waarschuwing van Orwell. Dat hele unieke. Ik vond het toch heel mooi hoe Mark Ruffalo dat beschrijft. Hè? Dat is iets heel wezenlijks. Iets wat verbonden is met zingeving, met geluk. En jullie zeggen dat ook heel dramatisch. Je legt jezelf op de hakblok als je schrijft, als je die waarachtigheid. Maar tegelijkertijd zie je dat er een veel grotere markt is voor voorgeprogrammeerde formats. Of denk je, Marleen, dat dat misschien ook geregeld is door bepaalde. Ja, kijk, we zijn eraan gewend, want we herkennen die formats nu ook allemaal. En iedereen die daarin optreedt, die weet ook wat ervan verwacht wordt. Dus het is kijk, het lastige is dat. We hebben zoveel behoefte aan verdoving, vertier. Omdat er zo weinig meer van ons gevraagd wordt eigenlijk in het echte leven. Dat er heel veel ruimte is voor dit soort nonsensproducties. En soms is het leuk om naar te kijken. En mensen raken eraan verslaafd. En het wordt een enorme. Dus dat er zo meteen dat er ook weer tentoonstellingen van gegenereerde AI-gegenereerde beelden. En natuurlijk. Ja, iedereen vindt het grappig en weer leuk. Maar ik denk niet dat het is niet de. Zoals het vaker is, als er ergens heel veel van is, dan wil je uiteindelijk weer naar iets wat origineel is. Dus het geeft steeds meer waarde voor datgene wat wel echt en waarachtig is. Iemand die je werkelijk kent. Mm-hmm. Of empathie die je voelt voor iemand. En wat ik waar ik me wel zorgen over maak, het empathie kan je leren. En ik vraag is, en als je dat niet meer leert, als je dat precies, afleert, dan zijn we in gevaar. Want dan worden we minder mens. Dus het hele vraag is van wat leren we onszelf nu en wat denken wij wat mens is? En die vraag die zou eigenlijk, in plaats van dat we dat verleggen naar het gevaar van een soort overstijgende intelligentie die ons als mens zal gaan besturen, is eigenlijk de vraag die we onszelf moeten stellen. Hoe kunnen wij goed leven met elkaar? Ja. En wat is dat? En hoe kunnen we dat doen op basis van empathie? Ja, hoe kunnen wij meer mens zijn? Want ook weer bij deze discussie, dit gesprek, ik voel bij alles in mijn lijf dat je wilt toch ook kunnen voelen, emoties, je wil kunnen zien, je wil. Ik heb afgelopen donderdag de Passion gekeken, voor het eerst helemaal, moet ik zeggen. Maar ik vond Marlijn van Weerdenburg ongelooflijk goed in de rol van Maria. Maar het raakte mij ook extra, omdat ik weet dat zij het echt ook moeder is. Dus dat raakte mij meer toen zij zong over... ik vind de wereld zo spannend. Kleine jongen zong ze op een gegeven moment. Nou, dan kan je daar vanuit een meer vanuit een religieus oogpunt naar kijken. Maar ook gewoon je gevoel als mens. Ja, ik kan me voorstellen dat moeders zorgen hebben over hun kinderen. Komen die wel goed terecht in deze wereld? Wat gebeurt er allemaal mee? Dus je wilt, ik denk, die hunkering naar die emotie... en jezelf kunnen blijven zien en herkennen, dat blijft. En misschien zou een deel van de programma's waarbij je toch... Nou, ik weet niet hoeveel hersencapaciteit bij bepaalde programma's... zoals Temptation Island. Ik vind het heerlijk om te kijken, maar er gebeurt niet heel veel in die bovenkamer. Nou, misschien worden dat soort dingen wel veel meer door de computer gemaakt. Maar je wil als mens toch ook blijven kunnen voelen, herkennen. Maar dat, is dat wel zo? Als je kijkt, die massa's meisjes die op TikTok... allemaal dezelfde dansjes. Bijna alsof het gereproduceerd is van het meisje ervoor. De Instagram... gezichten die wij het liefst filteren. Er is nu zo'n hele mooie tentoonstelling in de Ermitage, waar stond Rembrandt tekende zo, of schilderde zo graag oude gezichten, omdat je daar de individualiteit zo mooi aan kunt zien. Ja. En toen dacht ik, wat interessant dat Rembrandt juist oude koppen wilde en dat we nu helemaal veranderde perfecte hoofdjes die enorm op elkaar lijken willen zien. Ja, en toch zie je ook weer die tegenbeweging. Ik heb de cijfers niet, zoals altijd een beetje gevaarlijk, maar volgens mij zijn er nog nooit zoveel mensen op stilte, retretes, meditatiekampen, dat soort dingen geweest. Juist omdat ze tegelijkertijd die hunkering naar gewoon even weer voelen en gewoon op de wereld zijn. En dat toont volgens mij ook aan dat we dat dan toch ook wel nodig hebben. Dus ik denk dat blijft. Wat ik wel herken is dat bij de Hogeschool van Amsterdam... daar ben daar professor of practice. En iemand die daar bezig is, ook met neuropsychologie... Ja. Die zegt, het is toch wel heel veel jongeren die met problemen zitten. Omdat ze toch die wereld van wat de sociale media voor hun creëren... Dat bestaat, het is nog niet echt. Dus je kan het ook nooit echt zijn. Ja. En die confrontatie met ook voortdurend, maar die biepjes en de blipjes en de adrenaline die er door je lijf heen gaat en de dopamine. Ja. Het is ook echt niet goed voor ons. Nee. En ik denk dat we daar langzaam ook wel achterkomen. Dat het ook al van heel of jongs af aan, als je kinderen al heel vroeg achter die machines zet, dat het ook hun brein beïnvloedt. Dat er sommige connecties daarna ook niet meer gemaakt worden. Dus moet er een Greta Thunberg voor authenticiteit gaan opstaan? Nou ja, er is meer aan de hand dan dus de vraag van waarom doen we dit en waar ontstaat het uit? En wat is dat verlangen? Is het echt verlangen of is het hetgene wat gewoon door een industrie op ons wordt losgelaten? Ja. Ik vind dat we daar toch soms veel te naïef over zijn. Komende donderdag hebben we in de Tweede Kamer ook een aantal experts uitgenodigd om hierover door te praten. Dus wat is nou het effect van sociale media op kinderen? Om naast het gevoel wat we hebben, als ik jou zo hoorde, eigenlijk jouw collega misschien ook moeten uitnodigen, om gewoon iets meer helder te hebben. Wat is nou het effect? En moet je dan als politiek daar ook iets mee doen? Want inderdaad, zo'n sociaal medium als TikTok, even los van spionagegevaar, China, et cetera. Maar er zit gewoon een algoritme in die jongeren gewoon dom maakt eigenlijk. Maar ja, dat zijn allemaal verhalen en we gaan de experts daarover horen. Ik ga naar Maastricht en ik ga gewoon een kaarsje branden in de Onze Lieve Vrouwkerk. Dat is hartstikke authentiek. Met Pasen. Ik wens iedereen een zalig Pasen. Mijn citaat van de week is een beetje cynisch, maar wel heel leuk. Life would be tragic if it weren't funny. Het leven zou tragisch zijn als het niet zo grappig was, Stephen Hawking. Tot zover deze prachtige openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Dankzij Marleen Stikker, Jessica Duurlacher, Queenie Rajkowski en Dick Swaap. Deelname is nog steeds uitsluitend op uitnodiging. Maar we zijn uitzinnig blij, oprecht, vanuit ons hart, dat u heeft geluisterd. Menselijk hart. Menselijk hart. En zometeen zijn Wieger Hemmer en Fidan Ekes in de kantine. Zalig Pasen allemaal. En dank je wel voor deze oprechte kring. NPO Radio 1. Het lijkt een gezapig vogeltje, maar vergis je niet in het seksleven van de hegemus. In deze tijd wordt er elke 2 uur gepaard. En vaak in een trio.